šoferio sūnus. Vaikystėje buvau labai ramus. Mamytė ir tėtuką aš mylėjau ir niekad jų įskaudint nenorėjau. Mamytė ir tėtuką aš mylėjau ir niekad jų įskaudint nenorėjau. Nuvyto rožės, kur dingo grožis, prabėgo metai, kaip rūke, kaip sapne. Dabar aš vienas ir ramstau sienas, kiekvieną dieną vaišinuos tiektinę. Mokykloje taip pat buvau drovus, pirmūnas geras vaikas paklusnus. Namuose tetei mamai aš padėjau, gale savaitės į bažnyčią ėjom. Namuose tetei mamai aš padėjau, gale savaitės į bažnyčią ėjom. Nuvyto rožės, kur dingo grožys, prabėgo metai, kaip rūke, kaip sapne. Dabar aš vienas ir ramstau sienas, kiekvieną dieną vaišinuos degtinę. Pakėliau pirmą čierką prie burnos, patiko ir jau negaliu be jos. O laikas bėgo, augau, vyriškėjau ir su draugais girtokliais susidėjau. O laikas bėgo, augau, vyriškėjau ir su draugais girtokliais susidėjau. Nuvyto rožės, kur dingo grožys, prabėgo metai, kaip rūke, kaip sapne. Dabar aš vienas ir ramstau sienas, kiekvieną dieną vaišinuos degtinę. Draugai girtokliai išmokino vokt, kad vakare galėčiau prisisprokt. Kaip Zakarauskas tinta pavaryt, iš ryto dar pachmėlą padaryt. Kaip Zakarauskas tinta pavaryt, iš ryto dar pachmėlą padaryt. Nuvyto rožės, kur dingo grožys, prabėgo metai, kaip rūke, kaip sapne. Dabar aš vienas ir ramstau sienas, kiekvieną dieną vaišinuos degtinę. Pagavo mūsų kompotai su uogienėm ir dar rūkytų vištų prisidėjom. Kaimynų rūsį sandėliuką kraustėm, tikėjom, kad dar samagono rasim. Kaimynų rūsį sandėliuką kraustėm, tikėjom, be kad samagono rasim. Nuvyto rožės, kur dingo grožys, prabėgo metai, kaip rūke, kaip sapne. Dabar aš vienas ir ramstau sienas, kiekvieną dieną vaišinuos degtinę. Tai jeigu vokti, tai tik milijoną, kad pasiglenštum kuo daugiau po šonų. O jeigu vištas voksi, tai sėdėsi ir niekada tu laimės neturėsi. O jeigu vištas voksi, tai sėdėsi ir niekada tu laimės neturėsi. Nuvyto rožės, prabėgo metai, kaip rūkia, kaip sapne. Dabar aš vienas ir ramstau sienas, kiekvieną dieną vaišinuos degtinę.